Habari zenu jamani, za asubuhi. Mimi ni Aaron na nawatakia siku njema, siku ya mafanikio, asubuhi njema, kazi njema, mbarikiwe sana. Msisahau kuomba, mkumbuke Mungu katika kazi yako, ofisini kwako hapo. Mshukuru Mungu unapoenda kutembea nje, pia mshukuru Mungu. Asubuhi njema jamani, msisahau kula na kunibakizia chakula pia. Nashukuru sana, asanteni, mbarikiwe sana sana sana sana, amen.